دست من به سینه جهان تو گوهری ندیدم، از درای زینه گوهری گران خریدم، این گران بهتا گردم بندیست چون تو گوهر بی‌مانندی. ای وجود نازنین تو هم تو گنج در تو گوهری، ای سر و رخ تو را بود حاجتی به زیر و زیوری، ای شود به یک جوه گوهر سینه تو از این زیباتر. من از آن دل دارم چه گفرها دارم، فشنگ من از بس و فرقا بیبری جنان گرون بسا. از یه وقتی کنم چه بیارم بود جان، در برابر وفای تو جان خود کنم فدای تو. چز نورانی به جشم من چون روشن تو، چون سحر روشن شب سارم تو از دیدن تو، خود هر زیور گرامی تر توی در بر من، پیش این گوهر که می ارزد دیگر زیور من، این گوهر ها هستن که بود نابابل پر بها گردد گر تو بران. بخت سیه زکین من چشم سیاه یار حادثه در کمین من، فتنه روزگار حمال Thank you. رنج فراق دیدم، محنت انتظار این گوهر خواهد من چه بود نابادل پر بها گردد کرد تو برام.